50 languages. 86. 86. Otázky. Minulý čas 2. Otázky. Minulý čas 2. Jakou kravatu si měl na sobě? Jakou kravatu si měl na sobě? Jaké auto si koupil? Jaké auto si koupil? Které noviny si předplatil? Které noviny si předplatil? Koho jste viděl? Koho jste viděl? Koho jste potkal? Koho jste potkal? Koho jste poznal? Koho jste poznal? Když jste vstával? Když jste vstával? Když jste začal? Když jste začal? Když jste skončil? Když jste skončil? Proč jste se vzbudil? Proč jste se vzbudil? Proč jste se stal učitelem? Proč jste se stal učitelem? Proč jste si vzal taxi? Proč jste si vzal taxi? Odkud jste přišel? Odkud jste přišel? Kam jste šel? Kam jste šel? Kde jste byl? Kde jste byl? Komu si pomohl? Komu si pomohl? Komu si napsal? Komu si napsal? Komu si odpověděl? Komu si odpověděl?